يخرجون ثم سي كم سؤال كر سنتي ختان كر أشت سبات سنت بأمير صلى الله عليه وسلم كوها موبو نيري سنت مية سما كادو هالك تو كاني سنتي أشت مستحب كاني سنتي أشت واجب مستحب يا أشت كورتيت يالي بيري شتات ديت شتاتن ديت si kur që i duhet me ru flokt edhe me pre korban ashtu duhet me ru emnin edhe me ba khitanin emnin me ru në ditën e shtat ashtu mustahab nuk ashtu wajib laki me preje korbanin ashtu wajib mundat me ru emnin për para si kur që ka قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لليلى ولد سميته ابراهيم يقاو امن فرشتت ديته اشتو ختاني سنتي اش نبا مين يوصل كورتاكيت امرين شتت لكن ما سمي الجائز ديري فرشت بوهز بور atëhera me ba auretin këshëf nuk a gjajt qështu është me tëjnë Mirë, me që përmene akikën më gjërë me prej kurban për fëmijen pak ma gjansisht në të rego a është vajib a nuk është vajib për djari sa dhët me prej për qik sa dhët me prej se të në nuk janë bejan bom me këta me tëjnë Hakikaten kurbani që e ka emnin në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aqiqa që është një sunnet bel një wajib që kanë hupën muslimant hatta ulemat yani kanë hupën nuk e din vetë në kitabe është shkruar lakin punë me ba kanë lënë ka pas wajib ummeti islamjetit me ba muhafadhet akikës si kur që i ban muhafadhet kurbanit në bajram të madhë dhere që i tash, alhamdulillah në bajram të madhë kretë muslimant janë një hala a kanë marë këtë wajib duken që me prej kurbanin në bajram të madhë ka khilaf, a është wajib, a është sunnet. Ekëtër ulema, shumica ulema, kanë thënë që është sunnet. Jani ndesh me ba, mirë është sevapke, në që si nuk e banë, gjunah s'ke. Hanefit kanë thënë, është wajib, me prejë. Tuken që shumica ulema kanë thënë, nuk është wajib, lakin, alhamdulillah, këtë sënët hala kanë dorë, janë të ubanë. Amma akikatin, ja. Tuken që e kanë pasë bërqë, me bajtë, si kur që kanë bajtë kurbanin e bajramin. Ka thamë dhe gëmë e sëllëm, kullu gulamin murtahënun bi akika, të dhbahu jaume sabiëhi. Kullu gudam, njëhe qili jal, qilin, e ka bërq baba i tije, me prej një kurban ditën e shtatë për që ka leje. Ka hadis qëtër, më banë fërkë, pe gjallit kur tjet gjall, kur tjet qik. Fet, anil gulami shatani, wa anil gjarjeti shatun wahida. Jani, kë gjall që ka leje, në që ofshjar gjall, ka vali i ti, baba i ti, bërq me preje dë kurbana. Jani, amma në që ofshjar qik, një. Këtë sënët pasan vetën sünnet, se Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ka bo. Kurkali Hasan-ı Hüseyin'i, kapri por Yelçin'in, por Hasan-ı Hüseyin'in de kurban. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yok, yok, dikkat edip olmuş değil. Çir? Yeşil otomde binok, tavamayın. Ami bray, katır apı değil. Por Yelçin'in kapri de kurbanı. Yani katır. Çok ses ki mutlu yerde yok mu ya? Çir? Çok ses ki para da yok mu ya? Apa mı ya? Çok çiz kapara, prejnë një, lakin i me të bërsh, i dytë i me prejnë kur dhvinë parët. Dhe, mishin, a të me po këtë sadaka me ta po? A, këtu akikati, në këtë që nuk është sikur kurbani bajramit. Kurbani bajramit, thojnë disa halët, nuk është sahih që ka thojnë, lakin unë kalëzëm i marrë vështë që nuk është sahih, mësë anë i kalëzëm që ka është sahih. Thojnë që kurbanin kemi da tre hisa, tre hisa. Një his kemi haurë në Bajram, një his kemi da për karave, një hisë kemi rujtën mësë Bajramit. Këtë taksim, tri taksime kështu, që janë mutesavje, ka la asla lahu. Lakin, që është sahihi, ke më hangër, e ke bërç më hangër për i kurbanit në ditë bajramit. Ama ke hangër shumë, ke hangër pak, kja është të kalan tyje, jani banë që ka dësh. Ha. Kja më hangër, qëka dhe më hangërë në Bajram. E dyta, ke menat për karamë, ke bërç menat, sa i nëpë, ka sa të dësh ti. Ti e nefësi jetë, në që ofë që je borë i mirë, si kam thënë shqipë, gjumërëk? Po, gjumërëk. Gjumërëk. Gjumërëk. Mësë më shofi për kësurë që së pati me volë. Të është një dhëtë vetë këtë fja nuk e kam folë. Gjumërëk dhe gjumërëk. A, në qovë që është gjumërëk kë, balma ki e në përkërejt e lëndë vedin pa gjanë. La, tri hisa, lakin sa tri hisa nuk janë më kënë barabarë si kur që famë së parit, hanë pak, hanë shumë, s'ka gajle. Në përkara edhe më sakyne pak, shumë, s'ka gajle. Ruinën mas bajramit pak shumë s'ka gajle. Jani, si t'kesh, ma, kështu është vish mi kuhi kurbanit në bajram. Amma në hakikat, je kështi rahat. Qëka të desh me ba, ban. Ahen kret ti, me ilakat tuhi, me rëb tuhi, ilakiri, si kuj që thonë harap që, jesë që pa thonë të bap mirë. E dalë kretë fukarave, ka më në dhe ma mirë. A, gjysa kështu, gjysa kështu, se dësh me bëhe janë. Nuk ka së nëtë, por shka me bëhe me mishin e akikës. Shkurt janë. A, qëtër një... Kënë të kërë, në përshurë.